A NATO hátrébb vonul, Európa fegyverkezik, Magyarország próbálkozik. Vajon mitől van speciális helye a gazdaságban a hadiparnak? Ma ezért ült össze a válságstáb. Sziasztok, ez a Válságstáb, a Fókusz Stúdió gazdasági elemző műsora, és itt van velem Nagy Imre közgazdász. Sziasztok. Pitner Gábor közgazdász és tartalomgyártó. Hello. Tehát a mai témánk az a hadipar lesz, azt előre leszögezem, hogy most az orosz-ukrán háború, és egyébként hát Izraelben most már ilyen félig béke van, tehát nem ez lesz most a témája, hanem elsősorban a hadipar. Nyilván említés szinten azért szóba került, tehát itt-ott egy-egy kérdésnél, vagy kifejtésnél, de nem, tehát az majd egy külön téma tud lenni, hogy az orosz-ukrán háborúnak, illetve a közel-keletnek a háború milyen hatással tudnak lenni akár a magyar gazdaságra, vagy egyébként a globálisra, tehát de most a hadiparról, elsősorban szerintem inkább a magyar hadiparról, de kicsit külföldre is majd kitekintünk természetesen, meg hát azért ezek nem, hogy mondjam, paralel járnak egymással, tehát egyik nincs a másik nélkül. Először megkérdezem, hogy van-e bármi reflektálni valótok? Szerintem belevághatunk most ebbe az adásba. Csináljuk. Bele. Jó, akkor szaladjunk végig szerintem az alapokon először is, hogy mi az, amit általánosságban el lehet mondani a hadiparról, hogy ezt a kis felvezetőben már említettem, hogy azért eznek van egy különleges, vagy speciális hely szerepe olyan szempontból a gazdaságban, hogy hát azért nagyon függ attól, hogy mi történik a világban, hogy talán még kicsivel jobban is, mint a többi ilyen ágazatnak, illetve hogy a kutatásfejlesztés szempontjából milyen kiemelt szerepe lehet a hadiparnak úgy globálisan. Ki szeretné kezdeni? Kezdjük már az, hogy Imre volt katona között. Nem. Nagyon vártad. Én voltam, de nem ezzel szerettem volna kezdeni, hanem hogy a hadipar az egy a történelem. Tehát, hogy, az is jó. Igen, tehát ugye a hadipar az egy organikusan fejlődő dolog volt, hiszen az emberiség elég régóta elég sűrűn háborúzik, próbálja meg a másikat valamilyen formában kiiktatni, és először ugye különböző céhekben tömörültek, főleg a kovácsok, meg az egyéb ágyúöntők, meg mindenféle, amikor már ez a technológia elterjedt, de biztos tudtok legalább két olyan nagyon híres hadipari céget vagy márkát mondani, ami olyan közismert. Én biztos nem. Persze. Vagy lehet, hogy igen, nem tudom. A jelenkorból? Nem, a múltból. Mondjuk egy ágyúgyártót. Fú. Pedig ez biztos, hogy tudod. Valószínű igen, csak... Van róla egy ének is. Gábor Áron? Így van. Tehát a Gábor Áron az egy nagyon híres ágyúöntő volt, aki ugye annak idején átállt. Aztán ugyanez Amerikában. Mi az a ikonikus hadipari cég, amelyik még ma is létezik, bár már nem ilyen formában. Ugye a Samuel Colt. Colt! Ez most majdnem beugrott. A Samuel Colt által alapított pisztolygyár, amelyik aztán fejlődött, és ma már ennél sokkal szélesebb skálán mozog. Tehát azt láthatjuk, hogy az emberiség elég sokat áldozott arra, hogy meg tudja ölni a másikat. Több-kevesebb sikerrel. Úgyhogy, és ezeknek is megvolt mindig a kutatásfejlesztéshez, vagy az innovációhoz való viszonya, hiszen például a Colt addig ilyen egylövetű pisztolyokkal, meg puskákkal gyilkolták ott egymást a vagy nyugaton, meg Amerikában, és aztán ő föltalálta, hogy hogyan lehet hatot lőni, ami azért sokkal effektívebbé tette a dolgot. A Winchesterről meg ne is beszéljünk, mert ugye az ugyanezt megcsinálta puskában, tehát azért az látszik, hogy itt van tere a fejlődésnek. Hát olyannyira, hogy napjainkban pedig már ott tartunk, hogy a hadipar a gazdaságon belül az egy nagyon úgynevezett magas hozzáadott értékű iparág. Ugye mit jelent ez? Szemben mondjuk azzal a gyárral, ahol autóalkatrészeket szerelnek, szalag mellett újra meg újra összeteszik ugyanazt, ami kevésbé, ugye ott nincsen nagyon kutatásfejlesztés, vagy külföldön van maga a know-how, itt pedig csak az összeszerelés végzik. A hadipar, a magyar gazdaságban is elmondható a hadiparról, hogy magas hozzáadott értékű, ugyanis ahhoz, hogy ki gyártana régi fegyvereket, ki gyártana most, mit tudom én, kalasnyikovokat, vagy olyan technikákat, amik a múlt századhoz tartoznak. Nem, hát a hadiparban mindenki arra törekszik, hogy legyenek újítások. Ahhoz pedig kutatás-fejlesztés szükséges, és ez a hadiparra abszolút igaz, hogy egy kutatás-fejlesztés intenzív ágazatról van szó. Nagyon fejlett technológiai alapok párosulnak a hadiparra, az egyébként Magyarországon is, illetve van egy olyan hatása, szintén a gazdaságra hat, hogy van egy lecsorgó hatása utána a mindennapi ágazatokra. Tehát egy csomó olyan dolog, amit ti is a mindennapjaitokban mondjuk használtok, az lehet, hogy először a hadipari kutatásoknak, fejlesztéseknek köszönhetően jelent meg, majd utána átvette a mindennapi használat, például az autóipar szokott ilyet átvenni, a GPS például egy olyan dolog, ami először katonai lokációban volt használatos, de nagyon sok ilyen dolog van. Illetve, hogyha ilyen ágazatról beszélünk, annak van egy munkaerőpiaci vonzata is, és ez a munkaerőpiac, ami erre az ágazatra jellemző, ez megköveteli a magasan képzett munkaerőt jellemzően. Nyilván ennek is van egy másik oldala, tehát a gyártósor melletti oldala ennek az ágazatnak, de ebben nagyon sok az olyan mérnök, az olyan technológiai szakember, aki magas tudást használ és alkalmaz a munkája során. Szóval a hadipar az a kevés nagy ágazat egyébként, ahol tényleg a magas hozzáadott érték egy fő szempont. Egyébként annyit így hozzátennék pont, hogy mi az, ami így lecsorog. Hát amit szerintem most nagyon fogunk, meg már valamennyire lehet érzékelni, csak kevésbé kötik össze az emberek, de most mondjuk ugye a mesterséges intelligenciának a különböző kutatásfejlesztési vonalai, amik nagyon sok tekintetben a hadipar használ, de hogy azért bőven lecsorog. Nem feltétlenül minden egyik onnan indul. Hát a tech iparból indul, de nagyon nagy felhasználója lehet a jövőben majd a hadipar egyébként az AI-nak. Ez abszolút igaz. Használják hát már most is. Ezt akartam mondani, hogy most is használják, tehát például a különböző önvezető drónoktól elkezdve, tehát hogy azért ezek így vannak. Igen. Teljesen ugye ehhez kapcsolódva én azt gondolom, hogy a hadipar egy nagyon nagy átalakuláson megy át most. Tehát ugye régen onnan indultunk, hogy pisztoly, meg tank, meg egyebek, és arról majd beszélünk, hogy milyenek voltak. De ma a haditechnika egyre inkább áttevődik a hibrid hadviselés, illetve a hadviselés az egyre inkább áttevődik a hibrid hadviselés vonalára, amikor már nem csak fémekkel, meg emberi erővel, hanem információval, dezinformációval, esetlegesen szabotázsokkal, lásd iráni atomprogram szabotálása, ugyanolyan hadisikereket lehet elérni, mint amit elértek most nem sokkal utána ezzel a bunker romboló bombával, vagy szerintem még jobbat értek el ilyen IT módszerekkel, tehát... Bocsánat, igen, csak ide egy felgondolat, hogy például amiről lehet tudni, hogy mondjuk az oroszok Európa szerte tesztelgetik, az, hogy az ilyen különböző, egyébként mondjuk a kibertérből részben irányítható, ilyen infrastruktúráis csomópontokat próbálnak megbénítani csak itt a hibrid hadviseléshez. Pont ezt akartam mondani, hogy nem kell lebombázni ma egy elektromos műveket, elég, hogyha bemész az informatikai vagy irányítási rendszerükbe, és fölborítod az egészet, és két napig nincs az országban áram, ottól kezdve az katonailag is lebénult. Tehát azért ez kezd átalakulni, de még ugyanolyan azért nagyon fontos szerepe van annak, hogy miután lebénítottad, valahogy el kell foglalni, tehát ahhoz vasak meg emberek kellenek. Vagy vasak, meg irányítók, akik ezt a vasat irányítják, mert nem biztos, hogy ott már ott ülnek. Még annyit ehhez, hogy a hadipar a gazdaságban azért is egy különleges rész, egység, mert itt nem egy szabadpiaci kereskedelemről van szó. Tehát itt mindig az állam a fő megrendelő, vagy olyan szervezetek, akik védelmi vagy hadipari funkciókat látnak el. Például a NATO. De ettől függetlenül egy ország lehet egyébként jelentős hadipari exportőr, és van is olyan ország, aki ráállt arra, hogy ez a gazdaságának még nagyobb lábát képező elem legyen, és exportálják nem csak feltétlen maga a fegyvereket, nem csak feltétlen konkrét katonai eszközöket, hanem akár a tudást. Igen, erről még később fogunk beszélni, mert nekem például egy nagy meglepetés volt, hogy a franciák ebben mondjuk másodikak, hogyha jól Amerika Igen. után. Tehát, hogy is Kína például csak a harmadik. Na, viszont először a magyar Ha ide nincs semmi más, jó, akkor viszont a magyar hadiparról, ugye abban most vannak is fejlemények, de hogy honnan indulunk, tehát hogy azért itt egy kicsit lehet még törizni, csinyával. Oké, nem ez fogja elvinni a fókusz, de azért érdekességeket tudok mondani. Mindenképp. Magyarországon a múlt században, milyen furcsa ezt kimondani, az 1900-as évekre, a múlt század elején már komoly hadipari potenciál volt, és viszonylag kevesen tudják, hogy például mi gyártottunk tankot, az volt a neve, hogy Toldi, és ilyen páncírozott jármű volt, és próbáltunk betörni a piacra, de azért nem volt teljesen rendben, tehát nem ez lett a második ilyen világháború nyertes tankja, kicsit olyan magyar volt. Aztán a szocializmusban egy nagyon fejlett hadipart építettek ki, és ennek érdekes része volt az, hogy volt nyílt hadipar, például a FÉG, az a fegyver- és gázkészülékgyár, ahol kalasnyikovokat, pisztolyokat, meg gázrezsókat csináltak. Érdekes párosítás, de működött. Nagyon sokáig nagyon sok ilyen automata fegyvert gyártottak, amit ugye a FÉG gyártott, és azzal azt exportáltuk is nagyon sok fel a világba. Ez egy nagyon megbízható technológia volt. Aztán volt Sirokon például lőszergyár, ahol nagyon-nagyon mennyiségben gyártottak lőszert, és szupertitkos gyár volt, és onnan látták el lőszerrel a fél KGST-t. És mondok egy példát, hogy hogyan átszázták ezeket a dolgokat. A Bakony Műveknek volt egy gyára Dudaron, ami szifonpatronokat gyártott. Nem tudom, tudjátok-e, mi az a szifonpatron? Régen, amit becsavartak, a szódás. Szifonban. Igen. Igen. Én most is használok ilyet. És az nyílt titok volt. Hogy az valójában lőszer? Nem. A gépeket fél nap alatt át lehetett volna állítani arra, hogy a szifonpatronnak csak a végét húzza meg, a száját ne zsugorítsa be, a végére csinálja meg ezt a dolgot. Egy kicsit más anyagból csinálták volna, de azok a gépek maximálisan alkalmasak voltak arra, hogy egy rövid átállás után lőszereket gyártsanak. És rengeteg ilyen volt. Tehát rengeteg olyan a hadiparhoz kapcsolódó, de nem hadipari termékeket gyártó vállalat volt, amelyek kvázi fedőszervként működtek, és csináltak valamit, de így át lehetett volna őket kapcsolni hadipari termelésre. Igen, még a szocialista időkben ugye erősen a Szovjetuniónak volt kiszolgáltatva a magyar hadipar, tehát tulajdonképpen az ő érdekeikben és az ő nagy fegyvereikhez gyártottunk alkatrészeket. Erre voltak egyébként tényleg ilyen jelentős gyárak. A Rába, a Videoton mind gyártottak olyat, ami komponens vagy alkatrésze volt a nagyobb szovjet gépeknek. A rendszerváltás után, a Varsói szerződés szétesése környékén tulajdonképpen egy ilyen nagyon látványos békeidőszak, egy időben egy nagyon látványos visszaesés jelent meg a magyar hadiparban. A 80-as évek beli pár százalékról 0,1%-ra csökkent a GDP-hez viszonyított hadipari ráfordítás, onnantól pedig gyakorlatilag a nullára. A 90-es évekre ez az ágazat itt Magyarországon gyakorlatilag megszűnt. 2000 és 2010 között az a megmaradt néhány cég nem tudott lényegében növekedni. Továbbra is alkatrész vagy alvállalkozói szerepeket töltöttek be, de exportképességük az nagyon-nagyon elhanyagolható volt. És a közel-keleti harcok majd később ugye az első orosz-ukrán konfliktusok idézték elő azt, hogy elkezdődött egy nemzetközi gondolkodás abban, hogy a fegyverkezést fel kell pörgetni újra, és ebben Magyarországnak a szerepét akkor kezdte el a kormányzat, egyébként a Fidesz kormányzat újra mérlegelni, meg újra struktúrálni, és akkor 2010 után elkezdődött az az építkezés tulajdonképpen, ami elkezdte a magyar hadipart újrahúzni, és egy program is társult ehhez, ez a Zrínyi program, ami 2026 ra előirányozva egy jelentős haderőfejlesztési programot vinne végig. Most csak ide beszúrható egy kérdést közben? Hogyne. Hogy az jutott eszembe, hogy ugye nyilván ez egy politikai termék is, de hogy nagyon mindenért visszafele mutogatnak, de hogy az egy valid kritika-e, mert Szerintem ez nem egy ennyire egyszerűen eldönthető kérdés, hogy valóban 2010-ig nem nagyon volt itthon hadipar, tehát itt tengett-lengett, és nem, tehát ugye a szocialista kormányok nem igazán kezdtek vele semmit. De ugye arról beszéltünk a hadipar kapcsán, hogy ugye egy speciális terület, meg hogy nem tudom, és ugye nem nagyon voltak olyan típusú konfliktusok, mint akár mondjuk ugye Krím, vagy a mostani orosz-ukrán konfliktus, tehát hogy egyébként egy reális döntés volt az, hogy nem investálnak a hadiparba, vagy nem szabad ennyire lemaradni ebben annak ellenére, hogy mondjuk globálisan nincsen konfliktus. Én azt gondolom, hogy ez nagyrészt a nemzetközi környezetből fakadt. Beléptünk a NATO-ba, és azt gondoltuk, hogy a NATO majd ezeket a kérdéseket megoldja, és nagyon-nagyon sokáig az elvárt 2-3% alatt bőven, tehát volt, amikor 1% alatti hadipari termelés folyt. És hogy miért volt ez globálisan ennyire lazán kezelve, annak szerintem két oka volt. Egyrészt az, hogy az atommal rendelkező országok, ugye van 5 bevallottan és 4 kvázi tudjuk, hogy rendelkezik, atombombával rendelkező ország. Tehát 9 ország, amelyek közül ugye a USA, Oroszország, Franciaország ugye a legnagyobb ilyen ütőerővel rendelkezik, valahogy azt mondatta, hogy úgyse lesz háború, mert ha valami kirobban, akkor úgyis elpusztítja a földet, tehát mindenki józanul gondolkodva nem indít egy öngyilkos dolgot. Aztán kiderült, hogy a lokális háborúk azok azért nem fognak elmaradni, de mindenki azt gondolta, hogy hát ezek majd valahol a távol tőlünk, Afrikába, itt-ott fognak lezajlani. Emiatt az egész NATO elkezdett elkényelmesedni. A másik része pedig az, hogy közben a NATO-nak egyetlen egy tagja, Amerika, aki ezt nem is inkább, illetve két okból, egyrészt stratégiai okból, mert akkor ő volt az, aki dominálni szeretett volna a világban, és úgy érezte, hogy a katonai erőn keresztül tudja azt a fajta befolyást növelni, amivel rendelkezik. Másrészt ez egy gazdasági kérdés is, hiszen Amerikában a fegyveripar, a hadipar az egy óriási üzlet, tehát nyomni kellett, és ezeket valahogy el kellett használni. Tehát Amerika nagyon túlsúlyossá vált a NATO-ban, és 2010, majdnem a Covid igazán, az országok nagy része azt gondolta, hogy majd Amerika megvéd bennünket. Aztán jött Trump első elnöksége, és ez az egész status quo már akkor elkezdett fölborulni, és onnantól vált világossá, hogy nem lehet Amerikára, nem lehet csak Amerikára számítani, ma meg már azt látjuk, hogy nem lehet Amerikára számítani, tehát ezért indult el egy óriási fegyverkezési hullám, aminek még csak az elején vagyunk, tehát most még mindenki csak a beruházási szakaszban van, de hát erre ültünk föl mi is. Igen, és ugye nyilván ezt tetőztem, fokozta még a szomszédunkban zajló háború is, meg az ezzel kapcsolatos fenyegetettség, és akkor 2016 után olyan beruházások kezdődtek el, mint például a zalaegerszegi Rheinmetall, ahol a harci járművekhez gyártanak alkatrészt, sőt, járműveket is tesznek össze. Tudod, ott csinálnak ilyen autonóm, tehát hogy igazából ilyen önvezető. Igen, egy ilyen technológia. Kiskunfélegyházán lőszergyár, Gyulán kézifegyverek, akkor van dróngyártási próbaüzem Gáborján, és hát a Gyulán ugye helikopter alkatrész. Ezek azért mind ilyen hadipari beruházások, tehát elég nagy lendülettel kezdődött el újra a magyar hadiparnak a felhúzása 2016-tól. Egészen 2023-ig, 2025-ig mehetünk ebben a dologban, tehát a jelen időig, amikor is új fokozatra fog pörögni ez a dolog. Ugye 2023-ban már ott tartottunk, hogy a GDP 2,13%-a volt a ráfordítás. Ez egyébként egy óriási szám ahhoz a 0,1-hez képest, ami a 90-es években volt. Itt már 1000 milliárdos tételekről beszélünk. És akkor van egy aktualitás itt 2025-ben. 2025 azért különleges a hadipar szempontjából, és ezek az Orbán-Trump találkozók ebben pláne kulcsfontosságúak, ugyanis van egy piaci cégünk, a 4IG, ami hát tudjuk, hogy azért a Tessék? Hát, hogy most lett végül is. Igen, igen. Annyira aktuális. Technológia mellett ugye a hadiparban is szerepet vállal. Ez a cég azért mondhatjuk, hogy erősen Fidesz közeli, kormány közeli körökkel működik együtt. Volt tárgyalás is a Elon Musk és ugye a Jász Egellért között, igen. Ami úgy, hogy az Orbánékkal, vagy valami delegációval őként volt. Na most a Magyar Állam és a Forage úgy döntött, hogy létrehoz egy védelmi ipari holding vállalatot. Ugye mit jelent ez? A holdingban egyesítik az aknavető, a lőszergyártást, a Gyulai Air, ezt a helikopter gyártó céget, és a kézilőfegyver gyártó céget, és tulajdonképpen csak az ilyen nagyobb stratégiai pontok maradnak az államnál. Tehát itt van egy kiszervezés egy piaci cég felé. Hát állt a bál ezután, ugye Magyar Péter rögtön hazaárulásról beszélt, de hadipari szakemberek is felhívják a figyelmet arra, hogy ez azért nagyon sok veszélyt hordozhat magában. Tulajdonképpen három célt mondanak a szakemberek, ami ezzel kapcsolatban felmerül. Tehát mi lehet a kormány célja ezzel a holdinggal? Sajnos a választásokhoz közeledve a gyanú, sajnos nem sajnos, a vagyonátmentésről is szólhat. Ez emellett ott van az új kormány mozgásterének egy esetleges új kormány mozgásterének a lecsökkentése, hiszen hogyha már nem minden állami kézben van, hanem egy piaci szereplő is ott van, akkor az önálló autonóm szereplő, és döntést is hozhat majd a magyar hadiparral. Igen. Dolgot szerveznek. Igen, a magyar hadiparral kapcsolatban. És hát ott van még a gyors pénzhez jutásnak a kérdése, ugyanis a magyar hadiparra a következő években körülbelül 3500 milliárd forintot költhetnek majd. Tehát ez egy óriási üzlet. Ha ennek csak az 1-2-3%-át nézzük, ami nyereségként jelentkezik majd, és ez nem csak a magyar államnál csapódik le, hanem egy NRT-nél, a Forage egy NRT, bárki vehet a részvényeiből, akkor az, hát annak szerintem lenne helye a magyar költségvetésben, annak a profitnak, ami itt keletkezik. Majd mondjuk 3500 milliárdnak a 3%-a, az rengeteg pénz, amit lehetne fordítani egyéb dolgokra is. De azzal indokolják ezt, hogy akkor a Forage így, hogy az a tudás, ami náluk van, a jó nemzetközi kapcsolataik, a jó export képességük, az is szükséges lesz majd a hadipar felvirágoztatásához. Szerintem több, mint problémás, és rengeteg kérdés vett fel. Nekem lenne is egy mindjárt, hogy hát ugye azért a Forage-t, aki szerintem mindenki ismeri, mert valamilyen úton, nem tudom, valahol valamilyen szerződése biztos van amúgy vele, ha más nem, akkor internet, de hogy ilyen, most lehet, hogy én nekem naív a kérdésem, de hogy nem kéne ehhez valamiféle szakértelem? Tehát, hogy nem tudom, ha a kisiparos varrónő fölvásárolja a magyar hadipart, akkor nem célszerű, ha ez valaki van ott, aki ért? Biztos, hogy célszerű lenne, vagy célszerű, nem tudjuk eldönteni. Ugye az egy specialitás általában a hadipari cégeknek, a hadipari szerződéseknek, ezeknek a fajta együttműködéseknek, a titoknak nagyon erős fogalma. Évtizedekre való titkosítás. Tehát, és ez bizonyos dolgokban érthető is. Tehát azért ez az a terület, ahol azért illik titkolózni, nem kell mindent ugye kiteregetni, de azért az egy nagyon nagy kérdés számomra, hogy szabad-e, mert az nem probléma, hogy kisebb, független cégek bizonyos területeken alvállalkozóként akár. Nem csak alvállalkozóként, akár startupként, vagy technológiai know-how-kat berakva próbálkoznak, és fejlesztenek helikoptereket, meg fejlesztenek olyan drónokat, amelyek különböző feladatokra szolgálnak. De az, hogy ezt besöprik megint, mint a kesma, tehát ugye ez olyan, mint egy hadipari kesma, besöprik egy valami alá, az nekem pont azt a rugalmasságát és a nagyon gyorsan változó technológiához való alkalmazkodás képességnek az elvesztését jelenti, ami azért számomra nagyon nagy kérdés. A másik kérdés az, hogy mennyiért, hogyan, hogy történik ez. Tehát ez az egész egy kicsit olyan, lehet, hogy mi vagyunk tudatlanok, csak nagyon nehéz ezt megtalálni, hogy ezt hogyan gondolják, mert ilyen ködben van ez az egész, hogy fog ez működni. Annál is inkább, mert utána ezek a tulajdonosok együtt ülnek a repülőgépen a hadügyminiszterrel, és az nem csak Magyarországon jellemző, hanem a világban mindenhol, és állandóan azt olvashatjuk, hogy különböző hadipari beszerzésekbe bukott bele az amerikai vezérkari főnök, a dél-koreai miniszterelnök, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Tehát azért ez előrevetíti azt, hogy amikor egy cég szoros ölelkezésben van a magyar állammal, akkor ott azért nem lesznek kialkudott helyzetek, hanem sokkal inkább ilyen valahogy majd megállapítjuk helyzetek lesznek. Igen, de azért az nem problémás, hogy ahogy ebben az iparágban megjelenik 3500 milliárd forint, akkor rögtön kijelölünk egy hozzánk közel álló, vagy a kormányhoz közel álló céget, hogy azonnal legyen jelen azon a piacon, és kezdje el a munkát. Tehát, hogy, és mindezt a választás előtti fél évben tesszük meg. Sőt, ennél több pénzről van szó. Mert persze, ez egy évi, ez azt hiszem, ez egy évi költség. Szóval, hogy, és akkor itt felvan a szuverenitásnak is a kérdése. Ez egy NRT, a részvényeik a tőzsdén mozognak. Mi történik akkor, hogyha ez a cég, akinek a, csak a portfólió eleme a hadipar, foglalkozik ezer más dologgal? Mi van akkor, hogyha mondjuk úgy döntenek, hogy az egyik rész rosszul megy, ezért szeretnének átcsoportosítani pénzt, eladnak egy csomó részvényt, akkor majd tulajdon részt szerez a magyar hadiparban mondjuk egy külföldi vállalat. Szóval, hogy nekem ezek nem nagyon tűnnek így. Meg kell kérdezni Lánci urat, hogy... Hogy a szuverenitásról lesz, hogy fél össze? Bárki a szuverenitásvédelmi hivataltól, nagyon, nagyon várjuk a választ erre a kérdésre, a Gábor kérdésére, hogy... Jó, egyébként nem... nem de jogos most még nincs, most még nincs... feltétlen az, tehát igen, de hogyha a lehetőség ott van, akkor szerintem a kockázat is ott van. Ez például egy... És ez egy jogos. Hát igen, ez egy problémás rész. De az, hogy a pénz körül meg rögtön ott terem egyébként a 4IG, az is egy érdekes. Miért nem lehetett mondjuk, de az ő tudásukra appellálnak, meg az ő kapcsolataikra appellálnak de milyen, ebben. Bocsánat, de milyen tudás? Tehát én ezt tényleg nem tudom. Vannak remek szakemberek. Tehát, hogy Magyarországon vannak remek hadipari szakemberek is egyébként, értem, de hogy nem akik beálltak a 4IG-hez. Tehát persze, ezt már tehát tudjuk, hogy ott vannak? Én nem vitatom azt, hogy egy ilyen méretű cég, az alkalmaz egyébként remek mérnököket, csodás szakembereket. Hát jó, de ez jó. Engem az jobban aggaszt, hogy egy piaci cégről van szó, jobban aggaszt, hogy egy kormányközeli piaci cégről van szó, és hogy 3600 milliárd forintnak a profitja, az náluk csapódik le, és nem a költségvetésbe kerül vissza. Ja, tehát azért az elkövetkezendő időszakban van egy európai terv, ami ugye egy óriási hitelszerű konstrukcióban futtatná föl az európai hadipart. Igen, bocsánat, itt válaszok és utána folytatható is, hogy ugye van a hadipar és a védelmi, a honvédelmi ipar, ez két különböző dolog, azt hiszem ez a honvédelemre. Hát igen, csak a honvédelemnek része az, hogy abszolút kapcsolódnak eszközöket kell. Sőt, annyira, hogy ez a SAFE program, ez nagyjából a közös beszerzés. Mm. Így van, és ebből 17 milliárd fölötti euró, tehát nem a forint, 17,4 milliárd 17 euró. Milliárd euró fölötti összeget igényel Magyarország, amit el fog költeni, hogyha megkap, bizonyos problémák már fölmerültek. De már mutatja azt, hogy bizonyos problémák felmerültek, és ez két oldalról nagyon izgalmas kérdést. Egyrészt azt mondják, egyre több helyen lehet olvasni, hogy a Magyarország, ez egy, az hadipar az egy nagyon kooperatív ipar, nagyon fontos kutatásokat kell elvégezni itt-ott-amott, hogy azok a fejlesztések megvalósuljanak, és egy ilyen kis ország az nem, mint Magyarország, nem tud teljesen magára támaszkodni, ezért megosztott tudásokat kell valahonnan beszerezni. És az első probléma az, hogy Magyarországot elkezdték megbízhatatlan országként kezelni, hiszen nem tudják, hogy az átadott technológia átkerülhet-e olyan, a NATO-ról beszélünk, hiszen mi NATO tagok vagyunk, hogy az átadott technológia, vagy az átadott tudás az elkerülhet-e máshova. Emiatt elkezdődnek ezek a kapuk bezáródni, és ezeket vagy magunknak ki kéne találni, vagy el kéne lopni, vagy más úton beszerezni. Ez az egyik oldal. Aztán amikor ez készen van, akkor ezeket el kéne tudni adni, csak akkor azokkal meg ugyanaz a probléma, hogy ráállhatunk-e mondjuk egy bizonytalan országtól beszerezni érzékeny dolgokat, tehát mondok csak egy egyszerű dolgot, lőszert, majd amikor konfliktus van, akkor az az ország azt mondja, hogy nem szállítok tovább lőszert. És ez csak a legegyszerűbb, mert ugyanezt el lehet mondani a tankokra, hogy beszerzek tankokat, és aztán, amikor valami gond van, és az ország azt mondja, hogy nem vagyok benne biztos, hogy meg akarom védeni Litvániát, tehát ne használd az én tankjaimat, akkor egyszerűen egy kapcsolóval lekapcsolja azokat a tankokat messziről. És ezek hülyén hangzanak, de ilyen döntéseket kell hozni azoknak, akik majd a nagy magyar hadipari fejlesztésektől akarnak vásárolni. Igen, egyébként ez a kitettségtől, ez az, ugye az oroszokra vonatkozik, mert ugye láthatóan... Hát igen, ma igen, közünk. De aztán majd meglátjuk. Hát itt még rengeteg konfliktus lehet a közel-kelettől kezdve, távol-kelet, Tájvan, Kína. Igen, de jelenleg ez egy... Tehát félelem. Még rengeteg olyan kérdés van, ahol majd állást kell foglalni, és mi mindig általában a rossz oldalon állunk. Ja, annyit egyébként pontosítok, hogy ugye 17,4 milliárd eurót kértünk, de a megítélt keret az 16,2 milliárd. Csak hogy nevessék azt. Nem minthogyha olyan érdemi különbség lenne. Hát az is sok pénz azért. Igen, ezért mondom, hogy nincs egy olyan nagy érdemi, de hogy azért kértünk ennyit, mert hogy akkor talán kapunk többet, mint amit egyébként adnának. Igen. Ez volt a mesterterv. Na, akkor viszont menjünk szerintem tovább, még kicsit Magyarországnál maradva, ugye, tehát ugye a védelmi politika és ezáltal valamilyen módon a hadiparnak is egyfajta másik lába, ugye ez a honvédség lenne, mert most egyelőre beszéltünk itt az üzleti piaci oldalról, ez viszont egyelőre úgy tűnik, hogy állami kézben marad. Én már csak olyanokat merek mondani, hogy még, jó, valószínűleg amúgy igen, de hogy mennyit költünk mindenre, szóval, hogy azért azt látjuk, hogy az elmúlt években iszonyat toborzó kampány indult egyébként meg, hogy mindenki menjen a honvédséghez. Nem tudom, hogy ez mennyire volt egyébként teljes mértékben sikeres, azt is nehéz megítélni számomra, hogy megéri-e, tehát egyáltalán honvédnek menni, tehát keresel-e annyit, azzal, hogy azt mondd, hogy erre fölteszed mondjuk az életedet. Pláne mai helyzetben. Én abban a helyzetben vagyok, hogy én megéltem személyesen is, amikor sorkatona voltam, tehát én egy évig szolgáltam a hadseregbe sorkatonaként, és most látom ugyanezt, amikor ilyen zsoldos hadsereget, gyakorlatilag, hogy arról beszélünk, zsoldos hadsereg áll föl. Az a probléma ezzel az egész magyar rendszerrel, hogy az a rendszer, ami akkor működött, és a sorkatonaságot jellemezte, az egy vicc volt. Tehát az, és nem csak az anekdóták miatt, mert tényleg millió számra lehetne mesélni a leghülyébb anekdótákat. A legjellemzőbb az, hogy én egy év után kaptam egy papírt, hogy én aknász tűzszerész vagyok. És igen, ilyen kiképzésen. Nem is tudtam, kivel ülünk egyesszal. És azon rögtem mindig, hogyha valami baj lenne, és engem berántanak, és azt mondják, hogy itt egy bomba, menjen tűzszerész úr, szedje szét, az egy rövid karrier lenne, tehát, mert nem tanítottak meg semmi ilyesmire. Tehát, de akkor hogy kaphattál ilyen papírt? Hát miért? Hát ültünk, ott egy őrmester mesélt nekünk, hogy van ilyen fajta taposó akna, nem is mutatták, hanem lerajzolták, soha életünkben nem szereltünk szét. Mutatott háromféle kapcsolási rajzot, hogy hogyan működik egy ilyen bomba, de hát azért az ennél szerintem egy kicsit bonyolultabb dolog. Tehát pedig én ugye villamosmérnökként végeztem, tehát azért ahhoz képest szerintem ez sokkal szofisztikáltabb, de körülbelül eddig jutottak el egy év alatt, és nem tudom ma megítélni, hogy a mai magyar honvédség az mennyire hatékony. Tehát az a fajta rendszer, amit fölépítettek, az jobban működik-e, nagyobb-e a tudás, amit beraknak, hogy mennyire képzettek, és nem csak az elitről beszélünk, hanem arról a csomó tartalékos, vagy nem tudom, minek hívják őket, akik elvégeznek valamilyen, nem tudom milyen képzés, és utána tartalékállományba vonulnak. Ugye látjuk, van erre nemzetközi gyakorlat, tehát a Svájc az így működik, hogy gyakorlatilag mindenkit berántanak, fölépítenek náluk egy alaptudást, és utána állandóan képzik őket. De hát az egy évszázados hagyományokon alapuló rendszer. Itt nem ezt látom, itt azt látom, hogy azért még szerintem, de lehet, hogy tévedek, lehet, hogy nem így van, de nekünk még mindig operett hadseregünk van, én úgy gondolom. aztán cáfoljatok meg, nyugodtan írjátok meg, hogy ez mennyire komoly, és hogy milyen komoly légierőnk van, vagy én nem tudom, micsodánk. Én egyszer megkérdeztem, meglepően sok most már egy része elköltözött, de honvéd lakott a mi házunkban, mármint, hogy így arányaiban sok, már három egy házra, ami végül is statisztikailag sok. És az egyik pont, aki már elköltözött tőlünk, őt megkérdeztem, hogy hogyha minket mondjuk megtámadnák, akkor így jelenlegi kapacitásaink szerint meddig tudnánk mondjuk ott a határt védeni. Bármelyiket. Attól függ, ki támad meg, de? Hát, de mondta, hogy reálisan, azt mondja, 10 perc is egy óra között körülbelül, tehát, hogy csak hogyha a magyar haderő. Ez mondjuk évekkel ezelőtt volt, azért ezt így a pontosítás kedvéért, lehet, hogy most már, nem tudom, 2 óra, de lehet, hogy 3 is megvan, nem tudom. Ő akkor ezt mondta. Én magához a katonai részéhez egyébként sokkal kevésbé értek, a gazdasági részét próbáltam követni. Nem tudom, hogy a magyar haderő mennyire ütős, mennyire ütőképes, mennyire számosságában és tudásában mennyire van ott a toppon. Abba bízom, hogy annál már fejlettebb, mint amit Imre itt felvázolt, hogy rajzolják csak a dolgot. Erre mondjuk ott van az a szomorú példa, amikor felrobbant a honvédelmi dolgozó kezében a gránát. Ez nekem kicsit azt mutatja, hogy már a ló túloldalára estünk át, a rajztól eljutottunk az éles gránátig. Na de egyébként a honvédelemre... Bocsánat. Na. Ez pont az ellenkezőjét mutatja, ez pont azt mutatja, hogy elviszik az embereket egy hétre, dobáltatnak velük kézigránátokat, majd az egyik kezébe fölrobban. Aki ott van, az egy év múlva fogalma sincs, hogy hogyan kell eldobni azt a kézigránátot, de közben ott van és azt mondja, hogy megkapta a kiképzést. Jó, de az amúgy se az a kiképzés, mint amit kapnak a katonák, az egy ilyen kis kóstoló ebből az egészből. Ez egy ilyen látványosabb. Az ebben a honvédelemben dolgozik, mondjuk egy irodaasztal mögött, de legyen valami fogalma arról, mi történik ott. Szerintem valami ennyi a leegyszerűsített oka. Visszatérve a kérdésedre, azt se tudom, hogy ez most milyen életpálya egy ide belépő fiatalnak. Az új toborzási kampányokban a kezdő bruttó fizetés az 737 000 forint. Egyébként ez hát van egy... Ez nem olyan sok. Hát de nem is olyan kevés, hogyha van hozzá egy csomó, nem sok, de van egy csomó támogatás hozzá. Lakhatás, kafetéria, a fegyverpénz még pluszba hozzájöhet. Több mint egy kezdő rezidens fizetése. Igen, hát jóval, igen. De hogyha a nagy képet nézzük, és a honvédelemről beszélünk, akkor még mindig ott van ez a már említett Zrínyi program, ami hát több mint érdekes sok szempontból, és Imre már említette itt előbb a titkosításnak a szerepét ebben az iparágban, ami baromi fontos. De ahol mondjuk a 2025-ös költségvetésben a honvédelmi kiadások 1700 milliárd forintot tesznek ki, ez a GDP 2%-a, és a NATO ajánlás is egyébként ez. Ott azért nagyon fontos lenne valamiféle transzparencia. A 168 óra írt úgy a Zrínyi programról, hogy olyan, mint Kalambó felesége, hogy mindig csak beszélünk róla, de nem tudjuk valójában, hogy mi történik. De azt lehet tudni, és ez nem túl biztató, hogy ennek a pénznek a nagyon nagy része az nem a jövőben mutató projektekre, kutatásfejlesztésre és egyéb dolgokra megy, hanem a beszerzésre fordított összeg. Ami azt jelenti, hogy pusztán a rendszernek a fenntartására, eszközök rendelésére, tehát hogy az üzemeltetésre, fenntartásra megy el a pénznek a nagy része az 1700 milliárdból, nem pedig az új dolgokra fordítják ezt az összeget, ami inkább jövőben mutató lenne. Tehát, hogy nem tudjuk, hogy ez a Zrínyi terv honnan indul és hová tart, van egy megvalósítási bizonytalanság benne. Másrészt van azért egy gazdasági, politikai kockázat, korrupció veszély ezzel kapcsolatban, de hát bízunk abban, hogy 2026-ra, ami mindjárt itt van, ott lesz majd egy számvetés, ahol visszanézzük azt, hogy mire ment el ez a pénz, és nem csak mondjuk a honvédségi épületek tisztasági eszközeinek a beszerzése lesz benne, nem csak olyan dolgok lesznek, ami az alapműködéshez kell, hanem lesz benne valami, ami tényleg növelte a magyar honvédelemnek az ázsióját. Viszont menjünk szerintem tovább. Mehetünk. Most már az összes katonát magunkra arra jutottuk, hogy mehetünk tovább. Én nem lennék ebben annyira biztos. Hát, nem tudom, azt mondtuk, hogy operat hadsereg, vagy én mondtam. Tehát... Ja. Még így sem lennék annyira biztos. De nem, én szeretném, nyilván nem az ott lévőknek. Szeretném, hanem az lenne, csak nem látszik, hogy komoly vagy nem komoly. Régen tudtam, hogy nem komoly, most már nem vagyok meggyőzve róla, hogy az. Szerintem sok múlik azon, hogy ki milyen helyen van ebben. Nyilván ne kell ilyen élesben megtudnunk, hogy mennyire komoly. Így van, igen, ez biztos, hogy egy jó felvetés. Na, viszont így kisebbtől a nagyobbig haladunk, tehát hogy én az Unióra gondoltam, ugye azért szerintem nagyon érdekes, ami most az Unióban történik, ugye Imre már említette, tehát hogy arról van szó, hogy a NATO, egész konkrétan Trump így azt mondta, hogy hát akkor így ne tőlem várjátok itt a sütgalambot, mindenki magáért fele, persze attól még van NATO, meg mindenkit mindenhogyan meg lesz védve, de egyébként, tehát hogy azért azt hozzáteszem, hogy sokak szerint ez valamilyen módon azért mégiscsak egy jogos kritika volt, tehát tulajdonképpen az, hogy Európa elkezdett fegyverkezni, ez egyébként hosszú távon, pláne nem biztos, hogy hátrányos, hogy nem vagyunk ennyire kiszolgáltatva egyébként elsősorban nyilván Amerikának. Na, de hogy mit lehet erről a nagy fegyverkezésről tudni? És azért ugye mi is oda tartozunk, tehát a SAFE programról már beszéltünk, de azért bármi történik Európában, meg az Unióban, ez minket valamilyen módon mindenképpen fog érinteni. Tehát mit láttok, mi történik, mit jelent ez, hogy fegyverkezik Európa? Hát ugye erről a SAFE programról beszéltünk, ennek az a lényege, hogy Európa fölébredt Csipke Rózsika álmából, és rájött, hogy a Királyfi már nem akarja megvédeni, vagy már megöregedett, tehát a vén Európa már nem annyira attraktív a Királyfinak, meg a Királyfi is megöregedett, azért azt is tegyük hozzá, hogy Amerika is úgy érzem, hogy kicsit belefáradt ebbe a csendőr szerepbe, és nem nagyon boldog amiatt, hogy a fiait azért össze-vissza küldözgeti a világba, de azért azt szeretném aláhúzni, hogy Amerika sokkal többször kért NATO segítséget európai országtól, mint ahányszor európai ország kért segítséget, hiszen csak beszélünk az irakiak. Miért közel-keleti hadműveletekhez? Hát Afganisztán, Irak, egy csomó európai ország aktívan részt vett. Ezt nem tudom, hogy kérték, azt hittem, hogy szívesen mentünk, hogy ott tanuljunk. Hát nem tudom, hogy... Mondjuk azért nem csak mi mentünk, hanem mentek oda az angolok, franciák. Hát úgy értem, hogy mi Európából. De hát ugye nagyon sok katona, brit katona és mindenféle katona harcolt és életét is vesztette. Arról azért kevésbé vannak információm, hogy amerikai katonák mondjuk európai szintéren elhullottak volna. Tehát azért ez a segítség, ez egy kicsit néha olyan... De nincs itt, mert bocsánat, de nem is nagyon volt ilyen. Nem? Hát oké, de tehát Amerika most abba fáradt bele, hogy a saját konfliktusaiban már nem akarunk segíteni, vagy én nem is értem, mibe fáradt bele. De azt mondja, hogy oké, most már védjétek meg magatokat, eleget küzdködtetek velünk mindenféle olyan általatok kreált, illetve Amerika által kreált gócpontoknál, ahol azért nem mindig sikerült megoldani a problémát. De mindegy, eljött, tehát mindegy, ez csak egy ilyen kis kitérő. Igen, most egy kicsit úgy látom, hogy addig nagyon jó volt ez az európai segítség, amíg az USA által generált és kirobbantott harcokban kellett segítség. Most, amikor van védelmi fenyegetettség, akkor egyébként így kihátrálni ebből azért nem tudom mennyire. De szerintem, tehát ugye ennek nem volt egy olyan lába, hogy nyilván gazdasági szempontból, ha bármi van, akkor ugye iszonyatosan sokat kellene Amerikának injektálni ebbe a történetbe. Tehát, hogy nem is feltétlen az, hogy ő ide küld katonát, fegyvert, csak hogy az arányeltolódás ilyen szempontból, mert az Amerika által vállalt konfliktusokban nyilvánvalóan szerintem azért az anyagi résznek azért nagy zömét, és egyébként a katonai erőnek is azért Amerika vállalta. Igen, csak ezek nagy részt amerikai érdekek mentén kreált problémák voltak. Ezt nem Izrael, bizetem. Ugye a közel-keleten elfoglalt szerepe, Irak, Kuvait kérdése. Tehát ezek olyan amerikai érdekeket sértettek elsősorban, amik óriási gazdasági kérdéseket vetettek föl. Ugyanez van Tájföldön. Egyelőre Afganisztánban nem tudom, hogy itt keresett ott annyi nép, tehát ott azért az nehéz megérteni, hogy az oroszok is amerikaiak is, bár annak meg lehet, hogy az a szerepe, hogy azért ez egy gócpont India, Kína, Pakisztán környékén, lehet, hogy nem árt, hogy ott van valami, ami leköti ezeket az államokat és ugyanúgy, mint ahogy a Balkán leköteti Európát, ott is egy ilyen, ezek ilyen, kezdünk összeesküvés elméletekről beszélni. De a nagyhatalmak mindig szeretik kihelyezni a problémákat, hogy az máshol törjön ki. Na vissza igen, a szép program. Szép programhoz, mert már össze-vissza beszélünk hülyeségeket. Nem baj, mert nagyon most nem is lesz másra csak Európára időnk, úgyhogy nem is baj, hogy egy kicsit kikacsintunk. Gyorsan átmozgunk. Tehát Európa fölébredt Csipka Rózsika álmából, és úgy döntött, hogy ő most akkor megvédi magát. És ennek vannak nagyon-nagyon praktikus okai, erről már beszéltünk, de nagyon jó előzményei is vannak. Azért Európában van, vagy volt, létezett hadipar, azért ugye a hadipar már egyik legfontosabb területe, hogy a levegőben dől el, azért a repülőgépgyártásunkban több olyan projekt is volt, például ugye a Gripenek, amik azért nagyon modern harci gépeknek számítanak. Nem biztos, hogy a magyarok, de az újak igen. Mm-hmm. Vagy például a Rafael, azok a francia projektek, akik legjobb versenytársai az F, nem tudom hányasoknak éppen. Tehát nagyon komoly technológiai háttér áll. Ugye azt látni kell, hogy a világ legnagyobb exportőrei között Franciaország és Nagy-Británia nagyon előkelő helyen van, sőt Izrael is, hogyha azt nézzük, hogy ugye ő is európai ország. Tehát azért nem nagyon vagyunk lemaradva, csak valahogy ez nem volt szem előtt, nem volt prioritás, hagyták, hogy ezek adják el mindenfele a technológiájukat, és csináljanak profitot. Most azt látom, hogy egy kicsit ezt szeretnék központosítani, erre pénzt szánnak. Az egészet stratégiai ágazatként kezdik el kezelni, és azt mondják, hogy egyrészt a védelmünknek ez jót tesz, másrészt a gazdaságnak is nagyon jót tesz. Azért látni kell, hogy ez a pénz, ez ténylegesen magas hozzáadott értékű termékekben fog visszafolyni, ami oktatást kíván, ami magasan képzett munkaerőt kíván, emiatt valószínűleg nagyon nagy GDP ugrásokat lehet ezen keresztül elérni, akkor, amikor például az autóipar, ami eddig volt a fő ágazat, az elkezd haldokolni. Európa szinten tényleg látható egy lassulás Nyugat-Európában. Sokan arra számítanak, hogy a hadipar lesz majd az, ami ki tudja húzni egyébként ebből a stagnálásból ezeket az országokat. Ugye a SAFE program az tulajdonképpen egy hitelprogram, tehát hogy az országok lehívhatnak ebből a keretből összegeket. A 2025 nyaráig 20 tagállam jelezte, hogy igényel ebből a SAFE-ből összeget, összesen 100 milliárd euró összegben hívtak le. Ha ekkora pénz áramlik valahova, és ez jól van felhasználva, és az tényleg értékteremtő beruházásokba megy, akár a hadiparon belül, az meg tudja nyomni az ország gazdaságát is. Bocsánat, ez csak egy ilyen zárójel, hogy ez a SAFE programmal kapcsolatban Nagy Márton is elismerte, hogy kedvezőbb kamatozású hitel, mint a piaci. Hát, nem, mert ez volt, egyébként ez volt ez a hitel, amire a Menczer Tamástól kezdve jó sokan azt mondták, hogy ebből mi nem kérünk, ez nekünk nem kell. Örülök, hogy elismeri, ellenben az Európai Unió akár kamatmentes konstrukcióinál viszont fenntartásai vannak, és nem kérjük őket, szóval... De most kértünk, sokat. Visszanemtérítendő konstrukció. Igen, visszanemtérítendő konstrukcióknál. Igen. Ugye azért nem csak ez a SAFE program létezik, ugye azért létezik az is, hogy Németország már előre eldöntötte, hogy a költségvetési hiányt túlléphet, tehát túllépnek ezen a több évtizedes doktrinán, hogy ők nem lehetnek eladósodva, és ezt a teljes túllépést ezt a hadiparra költhetik, vagy ahhoz kapcsolták. Tehát azért ez azt jelzi, hogy Németország elindult, és őnek az nagyon komoly célja az, hogy hadipari nagyhatalommá váljon. Bármennyire is rosszul hangzik ez. Tehát azért... Nem azért rosszul, mert ha exportőri oldalon nézzük, akkor ez egy gazdasági nagyhatalmi pozíció is, és nekik ez a céljuk egyébként. Tehát, hogy igen, ők exportálni szeretnék ezt a dolgot. Igen, csak nekem történelmi távlatokban hogy kezdenek kialakulni lokális, és most vegyük Európát, Európa azért nem egy kis földrész, 300 millió fölötti lakossal, nagyon komoly potenciállal, ha ott kialakul egy nagy katonai gyártási képesség, aztán kialakul Kínában, kialakul Amerikában, meg még Oroszországban, akkor ezek valószínű, hogy előbb-utóbb azért valahol ezeket el kell lődözni, és nekem a félelmem az, hogy ezt el is fogjuk lődözni. De Egyébként pont szerintem, én most meg nem mondom, hogy melyik ilyen biztonságpolitikai szakember volt, aki ugye most nagyon leegyszerűsítve az ő gondolatát, elnézést is érte, de ugye azt mondta, hogy az egyetlen háború, amiből nem lett világháború, az a hidegháború volt, ahol ugye azért elég nagy fegyverkezési verseny volt annak idején. Jó, de akkor időben még közel voltunk egy világháborúhoz, és... Tudom, hogy sokat felejtett a világ, de az... De az egy ideológiai konfliktus volt, itt meg gazdasági konfliktusok lesznek. Igen. És ez kettő különbözik, nagyban különbözik. Nem érzem magam azért túl jól, abból a szempontból jól érzem magam, hogy a gazdaságot tényleg ki fogja rángatni, abból a szempontból meg nem, hogy nem tudom, hogy mi lesz a vége. De például, tehát, ugye azért ezt is mondják sokan, hogy ez egy eretentő erő, hogyha... Az atom is az, tehát... Hát ugye erre volt is különböző doktrina, de az is egy régi történet, de hogy ez biztos, hogy könnyebb megtámadni egy olyan, most akár szövetségi szinten gondolkodunk, mint az Unió, vagy pedig állami szinten, akinek így a hadipar a gatyán van. Szóval valószínűleg hatszor meggondolja, hogy azt a Németországot, aki 12,8 milliárd eurót belefetszöl fegyverexportba, meg mindenbe, azt támadom meg, vagy azt, aki nem csát semmit. De lehet, hogy én gondolom rosszul, nem tudom. Nyilván egyikünk sem szakértője ennek, én is mások tollával ékeskedem. Van egy olyan dramatikai szabály, hogyha a szobában van egy pisztoly, az az előadás közben el kell, hogy süljön. Nekem ezzel van a bajom, hogyha értitek az áthallást. Igen. Na, hát az az igazság, hogy nem lesz már teljes mértékben időnk a nagyhatalmakra. Ugye Amerika, Kína, Oroszországról beszélünk, de azért nem tudom, mindenki egy percben valamit azért jó lenne, ha így mondaná, amit a legfontosabbnak gondol, mert egyébként azért Kínáról mondjuk nem, de azért Amerikáról elég sokat beszéltünk, Oroszországról kevésbé, de őt is érintettük, de hogy egy-egy mondatot mindenki, aki mit így fontosnak lehet elmondani ebből. Az USA-ban azért nem új keletű a fegyvergyártóknak a gazdasági szerepe, az sem, hogy sok pénzt költ az USA fegyverkezésre, ezt szeretnék még jobban felpörgetni a következő években. Nagyon aggasztó szerintem Trump elmúlt napokban adott nyilatkozatai közül a Venezuelával kapcsolatos dolog. Én egyre inkább azt érzem, hogy miközben Trump egyébként párhuzamosan a béke Nobel-díjra hajt, nagyon szeretne egy saját, olyan dedikált háborút, amit elmondhatnak a korábbi elnökök, hogy hát most vannak is hadihajók volt. Elvileg, ugye most már pápa is beleszólt. Oda vezényeltek egyébként sokat, ugye szeretné leváltani az általa illegitimnek gondolt venezuelai elnököt, aki egyébként erre hajlandó is lett volna, csak teljes amnestiát kért, ezt pedig Trump nem akarta megadni neki. Szóval, hogy egy kicsit aggályos, olyan cégek vannak egyébként, az USA-ban, mint a Lockheed Martin, az RTX, a General Dynamics, a Boeing, amik nagy múltra visszatekintő, nagyon nagy kapacitással rendelkező hadipari cégek. Hogyha ezekbe pénzt tolnak, akkor ott elkezdődhet egyébként egy nagyon jelentős fegyverkezési verseny a nagyhatalmak között. Nekem sincsenek ezzel kapcsolatban jó érzéseim, ahogy Imre is elmondta. Akkor nézzük a másik, amiről eddig keveset beszéltünk, Oroszország, jó? Tehát, mert ugye van Kína, aki, és aztán csomó... Nem elhanyagolható a Kína. Így van, nem elhanyagolható. Nagyon. Kína, Franciaország, Izrael, tehát nagy-nagy hadipari komplexitással rendelkező országok vannak, de nézzük Oroszországot, aki ezt használja is. Tehát azért azt ugye látni kell, hogy az összes többi még csak készülődik. Oroszország aktívan használja. És az látszik, hogy az orosz gazdaság, az a háború kirobbanása előtt ők úgy tervezték, hogy egy villámháborúval ezt az egészet elintézik, és a gazdaság majd egy időre befagy, de nagyon komoly tartalékokat halmoztak föl különböző helyeken, tehát ezt túlvészelik, és utána megy tovább az a fajta nyersanyag alapú, exporton alapuló gazdasági növekedés, ami ugye mindig is jellemezte az orosz gazdaságot. És aztán ez nem sikerült. Ebből is látszik, hogy azért az orosz hadsereg is sokkal inkább ilyen agyaglábakon álló óriás volt, mint az a nagyon-nagyon nagy presztízzel rendelkező mint amit mondtak, tehát hogy azért az látszik, hogy ott is azért voltak, vagy vannak, nem tudom, most már lehet, hogy nincsenek, de voltak problémák egy csomó dologgal, a készletektől kezdve az utánpótláson keresztül a tudással. De ugye nem tudták ezt megoldani, ezért el kellett kezdeni a gazdaságokat átalakítani, és a mai orosz gazdaság nagy része az állami megrendeléseken alapuló hadipari cégekre nyugszik, és közben a fogyasztási oldal pedig elkezdett lefele menni. És nagyon érdekes, hogy egy ideig ez nem érződik az emberek részéről, hiszen nagyon sok munka van, sőt most már olyan magas fizetéseket ajánlanak, mert a hadipar szívja befele az összes szakembert, emiatt az egyéb kieső helyekről elviszi a szakembereket, csak hogy egy idő után ez egy olyan öngerjesztő folyamattá válik, ahol már nem teremtődnek meg azok a fogyasztási javak, amiket közben el lehetne fogyasztani. Emiatt elkezdődik talán most már az, hogy a recesszió az a következő évre egy valós veszély az orosz gazdaságban, az inflációról ne is beszéljünk, meg arról, hogy azért a nagyvárosokon kívül lassan mindenhonnan elvisznek embereket, akik el is tűnnek, vagy meghalnak szerencsétlenek a fronton. Tehát a hadipari gazdaság, vagy a hadigazdaság is egy ideig működik, és egy ideig viheti egy országot előre, de csak erre fölépíteni nem lehet egy gazdaságot. Én abban bízom nagyon, ha zárszót kell mondani, az én szerelmi. Nagyon jól érezted. Azért abban bízom nagyon, hogy az a rengeteg pénz, ami most egyébként a magyar hadiparba is beáramlik majd, az nem úgy lesz elköltve, mint Oroszországban az elmúlt 30-40 évben az odáramló pénzek, hogy aztán amikor kiderül, hogy számot kell vetni a hadipari fejlesztésekről, akkor kiderül, hogy olyan hiányosságok vannak, és a korrupció olyan szinten nyomta rá, vagy tette be a lábát ebbe a területre, hogy nem történt érdemi előlépés. Én nagyon bízom benne, hogy a Zrínyi programnak és ennek a 4IG-val történő holding létrehozásnak nem ez lesz az eredménye. Ez egy elég militáns zárszó volt. Én meg sokkal jobban bízom abban, vagy bíztam abban, ma már azért kevésbé vagyok ebben biztos, hogy az a fajta közvetlen demokrácia, ami az internettel és az egyéb eszközök elterjedésével jár, az hozza azt, hogy az emberek egyre inkább kontrollálják azt, hogy begőzölt politikusok léphetnek a hadi oldalon olyan lépéseket, amik nem biztos, hogy az ország meg az emberiség érdekeit szolgálják. Ma ez az illúzió kezd eltűnni, de én azért hiszek abban, hogy az emberek még nem felejtették el azt, hogy milyen borzalmas egy háború. Európában, Amerikában már elfelejtették, sőt egy csomó helyen a világban szerintem. De azért, amikor szembesülni kell azzal, hogy ez mivel jár, akkor azért mindenkinek józannak kéne maradni, és ma ezt a józanságot azért hiányolom, úgyhogy jó lenne, ha visszatérnénk a józan részpolitikájához. Na, hát reméljük senkinek nem vettük el a kedvét azért, de egyébként én majd még egyszer szeretnék kifejezetten egy olyan háborús adást, ami ugye nem a hadiparról elsősorban, hanem a háborúnak a hatásairól fog majd esetleg szólni, tehát akár az orosz-ukrán, akár a közel-keleti háborúknak, főleg az olaj, meg egyéb dolog, és ott lehet mondjuk egy ilyen történelmi kitekintő, hogy egyáltalán mit jelentett egy világháború, és mit jelentett ez egy háború. Reméljük, hogy soha többet ezt nem kell megtudnunk, úgyhogy legyen az én, nem tudom, pozitív szavam a zárszó, mert reméljük tényleg így lesz, én ebben bízom, én ebben reménykedem. De köszi, hogy itt voltatok, köszi, hogy néztetek minket, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Üdv, ez itt a Válságstáb. Azért ültünk össze, mert elfelejtettük elmondani, hogy jövő héten nem lesz műsor, mert egyéb elfoglaltságai vannak itt a stúdióknak, tehát nem tudunk beülni. Viszont két hét múlva lesz egy adásunk, ami évadzáró vagy évzáró adás lesz, és úgy terveztük, hogy egy kicsit interaktívabbá tesszük, kicsit az élő adásban fölmerülő dolgokra szeretnénk reagálni, hogyha azok értelmesek, és tudunk róla valamit mondani. És egyébként meg mindenféle olyan gazdasági érdekességekről szeretnénk beszélni, amik egy újévi adásnak megfelelnek. Igen, tehát az élőadásból is tartsatok velünk, és már ott is tudtok majd válaszolni kérdésekre, szavazni akár, hozzáfűzni dolgokat, és hát később, amikor majd kimegy a felvett adás, ott meg a kommentekben tudtok majd állást foglalni a dolgokban. Sőt, szerintem igazából már ez az adás alá is jöhetnek esetleg kérdések, amikre majd válaszolunk. Az nagyon jó lenne. Rákövetkezendőben. Hogy miről beszélgessünk például, az is jöhet, meg az nem is, csak hogy... az bármi, ami felmerül bennetek gazdasági kérdés, nyugodtan tegyétek föl, igyekezzük nem biztos, hogy mindent, de hogy a legtöbbségét megválaszolni. Így van, és hogyha valaki elég ügyes volt és vett 22-ére jegyet, akkor ott... Személyesen is találkozhatunk. Személyesen is a... Cérnagyár most évad már záró. Eldöntötted, hogy jössz. Nem, még nem tudom eldönteni, az nem csak rajtam múlik, hogy eldöntöttem. Így könnyű mondani, hogy akkor találkozunk tovább. Tőletek majd kérdezhetek, hiszen leverhetik rajtatok a dolgokat, jó? Köszönjük. Köszönjük, sziasztok. Sziasztok. Bye.